Kato w promocyjnym leasingu przybij piątkę. Tylko 5% wpłaty własnej. Sprawdź w salonach Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewara i Krzysztof Zeblewski. Trwa liczenie głosów oddanych w wyborach samorządowych. Wyniki niewykluczone, że wieczorem. 12 listopada ma być wolny od pracy. Projekt ustawy autorstwa PiS-u wpłynął do Sejmu. Zwolnienia wystawiał za łapówki. Lekarz z Warszawy usłyszał ponad 100 zarzutów korupcyjnych. W optymistycznej wersji dziś wieczorem, w mniej optymistycznej w środę lub czwartek możemy poznać oficjalne wyniki niedzielnych wyborów samorządowych. Ogłosi je Państwowa Komisja Wyborcza. Liczenie głosów trwa. Z danych podanych przez komisję wynika, że do godziny 17.45 w poniedziałek w całej Polsce brakowało jeszcze około 4,5 tysiąca protokołów komisji wyborczych. Braki dotyczą głównie wyborów do sejmików wojewódzkich oraz do rad powiatów. Jak mówi wiceprzewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak, nawet jeden protokół może opóźnić ogłoszenie oficjalnych wyników. Nie decyduje większość komisji, które dostarczają protokoły, tylko jedna, która może się opóźnić. Już teraz potwierdziły się jednak informacje o rekordowej frekwencji. Według wczorajszych danych wynosiła ona ponad 54%. To jest prawie 7% wyższa frekwencja jak w poprzednich wyborach. Aktualne dane dotyczące wyborów samorządowych znajdują się na stronie internetowej www.wybory2018.pkw.gov.pl. Przemysław Lis, Polskie Radio. Do 3 razy sztuka Sejm znów spróbuje wybrać rzecznika praw dziecka. Na poprzednim posiedzeniu Izby zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość kandydatka Agnieszka Dudzińska nie uzyskała wymaganej większości głosów. PiS zgłosił ją ponownie. Posłowie, którzy o 10:00 zbierają się na dwudniowych obradach, zajmą się też rządowym projektem ustawy o powołaniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Odbędzie się też drugie czytanie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt ustawy o powołaniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przewiduje, że będą się na niego składać najlepiej zarabiający w formie tzw. daniny solidarnościowej. Chodzi o osoby, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 000 000 zł. Odbędzie się też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Jego zadaniem będzie m.in. dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Planowane jest też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dzień po święcie niepodległości nie pójdziemy do pracy. 12 listopada w tym roku ma być dniem wolnym, wynika z projektu ustawy autorstwa posłów PiS-u, który wpłynął wczoraj do Sejmu. Politycy podkreślili, że Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. W tym roku wypada w niedzielę, stąd pomysł, by 12 listopada był wolny. 105 zarzutów korupcyjnych usłyszał lekarz medycyny pracy z Warszawy. Według ustaleń prokuratury Rafał M. miał wystawiać za pieniądze m.in. zaświadczenia o niezdolności do pracy. Wypisywał je osobom, które faktycznie chore nie były, a w niektórych przypadkach nie przeprowadzał odpowiedniego badania, informuje prokuratura. Lekarz brał od 50 do 200 zł. Potwierdziły to m.in. przesłuchanie osób, które kupowały zaświadczenie od 48-latka. Rafał M. został zatrzymany w ubiegłym tygodniu. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Musiał wpłacić 25 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Jest zawieszony w wykonywaniu zawodu. Pracował m.in. w warszawskich przychodniach medycyny pracy. Grozi mu do 15 lat więzienia. Mateusze po raz 25 trafią do laureatów. Nagrody muzyczne Trójki zostaną wręczone wieczorem podczas gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W przeszłości byli nimi nagradzani m.in. Wojciech Młynarski, Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko, Agnieszka Osiecka, Katarzyna Nosowska czy Dawid Podsiadło. Dziś Mateusze Trójki trafią do kolejnych artystów. Podczas uroczystego wieczoru zaprezentują się tegoroczni laureaci nagród w 6 kategoriach. Jazz, debiut, wydarzenie i całokształt oraz muzyka rozrywkowa, również debiut, wydarzenie i całokształt. Nagrody muzyczne programu trzeciego imienia Mateusza Święcickiego, Mateusze Trójki, przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa lub popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej i jazzowej. Nazwa nagrody pochodzi od imienia wybitnego kompozytora i aranżera Mateusza Święcickiego, który był współtwórcą i pierwszym szefem muzycznym programu trzeciego oraz autorem muzyki do takich przebojów jak Pod papugami, Jedziemy autostopem czy Był taki ktoś. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Transmisja od godziny 19:05 na naszej antenie. Galę poprowadzała Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. To był serwis Trójki. sporcie Jan Kałucki. Piłkarze Krakowi wygrali z Górnikiem Zabrze w ostatnim meczu 12 kolejki Lotto Ekstraklasy i nie zajmują już ostatniego miejsca w tabeli. Teraz na dnie jest Górnik, który dał sobie strzelić 2 gole w niespełna 2 minuty. Drużyna z Zabrza ma na koncie tylko 1 zwycięstwo. W sumie uzbierała 9 punktów. Nie dziwi więc rozgoryczenie trenera Marcina Brosza po ostatnim gwizdku sędziego. Zbyt mało sytuacji stwarzamy tak naprawdę. Ilość sytuacji, które stwarzaliśmy, tempo gry, jakie napędzaliśmy, na pewno to nie jest to, co oczekiwaliśmy. Liczyliśmy, że po Lechu i po ostatnim meczu, który zagraliśmy, będzie progres. Natomiast ten mecz nie był taki, jakbyśmy chcieli. A dziś po 3 tygodniach przerwy wraca Liga Mistrzów. Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie zagra z AEK-iem Ateny. Real Madryt zmierzy się z Wiktorią Pilsno, Szachtar Donieck z Manchesterem City, ale najciekawiej zapowiada się starcie Manchesteru United z Juventusem. Największą uwagę przykuwa Cristiano Ronaldo, który w przeszłości grał w Manchesterze. Nastroje w Turynie nie są jednak najlepsze. Juventus w sobotę nie zachwycił. Stracił pierwsze punkty w tym sezonie, remisując u siebie z Genuą 1-1. Poza tym Manchester United ma w składzie znakomitych piłkarzy i kryzys najwyraźniej za sobą. Trener Allegri jest przekonany, że mecz będzie fascynującym widowiskiem. Musimy grać bardzo precyzyjnie. United to drużyna bardzo silna fizycznie. Więc musimy zagrać bardzo dobrze, żeby nie wdać się w walkę fizyczną, bo ich nie przepchniemy. Mniej więcej to samo mówił podczas konferencji prasowej Cristiano Ronaldo. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W tenisowym turnieju WTA Finals w Singapurze, który oficjalnie kończy sezon, grupowe zwycięstwa odniosły Sloane Stephens i Kiki Bertens. Amerykanka wygrała z Japonką Naomi Osaką 7-5, 4-6, 6-1, a Holenderka pokonała Niemkę polskiego pochodzenia Angelikę Kerber 1-6, 6-3, 6-4. Dziś Karolina Woźniacka zmierzy się z Petrą Kwitową, a Elina Svitolina z Karoliną Pliszkową. I na koniec NBA. Godzinę temu mówiłem o dogrywce w meczu Los Angeles Lakers z San Antonio Spurs. Drużyna z Kalifornii ostatecznie przegrała 1 punktem. 142-143. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To razem 285 policzyłem, czuwaj. Chyba. Dobrze policzyłem chyba. 285. Dziś zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia głównie na południu Polski. Od północy stopniowo przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Na szczęście takich umiarkowanych. No ale przede wszystkim proszę uważać na wiatr na wybrzeżu. Wiać będzie mocno, od 50 do 95 km na godzinę. Wysoko w górach ten wiatr dochodzić będzie do 120 km na godzinę. Temperatura od 5 stopni w Zakopanem, 6 w Suwałkach, 7 w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Kielcach, 8 w Katowicach, Krakowie, Przemyślu, Warszawie i Jeleniej Górze, 9 w Łodzi, 10 w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu i Gdańsku, 11 w Koszalinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Toruniu, najcieplej w Gorzowie i Szczecinie, tam po 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz najnowszy ekspres automatyczny Philips Latte Go z innowacyjnym systemem spieniania mleka tylko za 2699 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kup na przykład ćwiartkę z kurczaka XXL marki Rzeźnik, jedynie 2,75 za kilogram. Tak, 2,75. Lidl. Więcej na radość z życia. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?

prezes zarządu, każdy zarząd musi przestrzegać prawa. Przypomnijmy, że strajk został przez sąd zabroniony i te osoby, które podjęły akcję protestacyjną w tej chwili łamią prawo. W związku z tym zarząd LOT-u nie miał innego wyjścia, tylko te osoby musiały ponieść konsekwencje działań, ale to, co jest najważniejsze, ale właśnie to, co jest najważniejsze, panie ministrze, to, co jest najważniejsze, usłyszałem od pana prezesa, że jest dialog utrzymany z tymi pracownikami i pan prezes nie wyklucza powrotu przynajmniej części tych osób do pracy. Ja na to też mam nadzieję, dlatego, że wszystkie spory, wszystkie tego rodzaju sytuacje... Powiedział to panu prezes najlepiej, LOT-u, że nie wyklucza powrotu do pracy części tych pracowników? Najlepiej rozwiązywać w sposób konsyliacyjny. Tak? Tak. Tak? Tak. Proszę powiedzieć całym zdaniem, żeby później powiedzą, tak, usłyszałem, że te rozmowy, które są prowadzone, no właśnie mają na celu rozładowanie tego napięcia i prezes nie wyklucza powrotu części z tych osób do pracy. A będzie spotkanie premiera z zarządem LOT-u? O to apelują związkowcy. Znaczy związkowcy nie tyle apelują o spotkanie, tylko apelują o to, żeby premier zrobił porządek z zarządem, czyli zmienił zarząd, doprowadził do tego. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Oczywiście, tak jak podkreśliłem na początku, premierowi zależy, żeby wszystkie spółki Skarbu Państwa, czy wszystkie podmioty znajdujące się pod nadzorem prezesa Rady Ministrów funkcjonowały jak najlepiej i żeby tych napięć unikać. Natomiast czasami są sytuacje, w których takie napięcia powstają. No trzeba liczyć, że tutaj dojdzie do porozumienia jak najszybciej. Panie ministrze, czy nadal ma pan wrażenie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej chciał wpłynąć na wyniki wyborów w Polsce? Trudno oprzeć się wrażeniu, że sytuacja była co najmniej mówiąc dziwna, bo przypomnijmy, rząd polski miał czas do 18 października, czyli do czwartku włącznie, żeby odnieść się do stanowiska Trybunału, do pytań skierowanych przez Trybunał. Zostało w czwartek wieczorem kilkudziesięciostronicowe stanowisko rządu polskiego wysłane do TSUE, a w piątek rano zostało już opublikowane i informacja pojawiła się o stanowisku TSUE. No, czyli to pan oznacza, sugeruje, że TSUE, sędziowie TSUE nie czytali tego polskiego stanowiska, to oznacza, tak? Że nie mieli szans zapoznać się w sposób wnikliwy ze stanowiskiem rządu polskiego. Można zaryzykować twierdzenie, że w ogóle nie mieli możliwości zapoznać się z tym stanowiskiem, a to stanowisko TSUE było już wcześniej przygotowane. I z kolei znowu sposób pan doręczenia... Pan sugerował, że zostało uzgodnione z polską opozycją. Nie, tak nie mówiłem, natomiast mówiłem, że się wpisuje w narrację i w działania polskiej opozycji, natomiast pan nie mówił, odnieść... a teraz pan tak powie, jeśli zapytam o to, czy według pana zostało one uzgodnione. Tego oczywiście nie wiem, natomiast trudno oprzeć się wrażeniu, że bardzo zależało zarówno tempo, jak i tryb działania TSUE. Wygląda tak, jakby bardzo komuś zależało na tym, aby informacja o decyzji TSUE pojawiła się przed wyborami w Polsce, które odbyły się w ostatni weekend. No i teraz pytanie, dlaczego? A czy to jest był wpływ skuteczny, jeśli był? Tego oczywiście nie wiem, dlatego że takie... To ja zadam pytanie szczegółowe. Czy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmików wojewódzkich pomimo tego sugerowanego przez pana i pewnie nie tylko przez pana wpływu, czy wbrew temu wpływowi? Wszystkie oczywiście tego rodzaju pytania i rozważania można obrócić w żart i przedstawić karykaturalnie, ale moim zdaniem to są poważne pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć i trzeba przeanalizować też wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w tej kampanii wyborczej. Ja nie wiem, jaki wpływ miało stanowisko TSUE opublikowane w piątek na wyniki wyborów. Być może jakieś badania socjologiczne, politologiczne w przyszłości to sprawdzą, zweryfikują. Natomiast to, że tego rodzaju wydarzenie, podobnie jak straszenie przez opozycję totalną Polaków jakimś polexitem, który jest oczywiście sprawą nieprawdziwą, wydumaną i nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością, może mieć wpływ na decyzje wyborców. A co rząd zrobi z tym postanowieniem Trybunału? Uznaje? W tej chwili jest ono analizowane. W szczególności analizowane jest to, czy TSUE miało w ogóle, czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości miał w ogóle prawo zajmować się tą problematyką. Dlaczego? Dlatego, że jedną z ważniejszych zasad funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej jest zasada przyznania, mówi o tym artykuł 5. Ta zasada mówi, że organy Unii Europejskiej mogą działać tylko w tych obszarach, w których zostało im przyznane na to prawo przez członków Unii Europejskiej. A akurat jeśli chodzi o system sądownictwa, system sprawiedliwości, to jest obszar, to jest domena państw narodowych. W związku z tym może się okazać, że w ogóle Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie ma podstawy prawnej, żeby tą sprawą się zajmować. I teraz to musi być ocenione. I państwo w odpowiedzi, rząd w odpowiedzi do TSUE przedstawi takie stanowisko. Nie macie prawa się tym zajmować. To nie my, dlatego że od oceny tego, czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości miał tą sprawą prawo się zająć, czy nie, czy była podstawa prawna, są sądy konstytucyjne. W naszym przypadku Trybunał. To nie jest żadna nowość. Sąd Konstytucyjny Niemiec od lat 70. zajmuje się podobnymi sprawami i niejednokrotnie się zdarzało, że w konsekwencji część orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie była realizowana. Czyli wniosek ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niezgodne z polską konstytucją części przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej był zasadny, nie był niczym niezwykłym i nie wpłynął na ogląd części Polaków całej sytuacji w Polsce i nie wpłynął na wybory? Na pewno nie był niczym niezwykłym, bo tak jak powiedziałem, niemiecki sąd konstytucyjny wielokrotnie podejmował takie sprawy, a nie słyszałem jak do tej pory straszenia tym, że Niemcy mają zamiar wyjść z Unii Europejskiej. U nas natomiast opozycja próbuje z tej sprawy zrobić taki straszak i element kampanii wyborczej, negatywnej kampanii wyborczej, która ma na celu straszenie Polaków. Ale o ile ja dobrze pamiętam, to te wszystkie działania Trybunału Konstytucyjnego, Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec miały miejsce jeszcze przed ratyfikacją traktatu lizbońskiego, więc to była nieco inna sytuacja niż w tej chwili jest w Polsce. Czy nie? Ja myślę, że taką rozmowę należy przeprowadzić z prawnikami. Według mojej wiedzy to właśnie Trybunał Konstytucyjny w Polsce powinien tę kwestię rozstrzygnąć. Panie ministrze, minister Jacek Czaputowicz uważa, że w związku z tym postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trzeba znowelizować ustawę. Czy rząd taką ustawę przygotuje, czy dopiero analizuje to właśnie stanowisko i wtedy zajmie swoje? Ja tę wypowiedź znam tylko z mediów. Nie wiem, na jakim dokładnie etapie jest analiza tej decyzji Europejskiego Trybunału, tego postanowienia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że w tej chwili żadne decyzje jeszcze wiążące w tej sprawie nie zapadły. Jesteśmy na razie na etapie analizowania tego dokumentu. A jak pan odebrał wezwanie profesor Małgorzaty Gersdorf, by sędziowie Sądu Najwyższego odesłani w stan spoczynku ustawą stawili się do pracy? Dla mnie jest to niestety dosyć zaskakująca i przykra sytuacja, dlatego że w moim przekonaniu to jest kolejny dowód, że pani profesor Gersdorf próbuje działać politycznie, pomijając obowiązujące prawo, bo proszę zwrócić uwagę, że nawet to stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości stwierdza, że pani Gersdorf i inni sędziowie zostali skutecznie przeniesieni w stan spoczynku. W związku z tym nie ma podstaw do tego rodzaju działań. Panie ministrze, dlaczego większość mieszkańców dużych miast nie chce, nie chciała prezydentów z Prawa i Sprawiedliwości? Jak pan myśli? To po pierwsze jeszcze nie jest do końca rzecz rozstrzygnięta, bo są miasta, dokładnie, mamy, no w niektórych miastach oczywiście tak, a w niektórych nie. Mamy Kacpra Płażyńskiego, który będzie walczył w Gdańsku o prezydenturę. Mamy innych kandydatów, tak, którzy przeszli do drugiej tury. Natomiast bez wątpienia w kilku dużych miastach Prawo i Sprawiedliwość poniosło porażkę, to trzeba sobie też jasno powiedzieć i to na pewno będzie przedmiotem analizy i potem wnioski, które zostaną wyciągnięte z tej analizy, wprowadzimy w życie w kolejnych kampaniach. Tu trzeba, nie ma co czarować. My liczyliśmy, że nasza komunikacja będzie bardziej skuteczna. Liczyliśmy na drugą turę w Warszawie. Dlaczego nie była skuteczna, panie ministrze? W związku z tym w tej chwili trzeba przeanalizować wszystkie elementy kampanii. Ale jak pan myśli, dlaczego była nieskuteczna? I wyciągnąć wnioski na przyszłość. Czy pan pomyślał, ja nie potrafię odpowiedzieć czy pan pomyślał na to pytanie chwilę, w tej chwili. A może gdybym to ja był kandydatem w Warszawie, to byłaby ta druga tura. Myślał nie, pan nie tak pomyślałem chwilę, nie? Tak, absolutnie, dlatego, że ja widziałem przypomnę ile słuchaczom, energii, że pan był rozpatrywany jako kandydat. Dlatego, że widziałem, ile energii, zaangażowania w kampanię włożył Patryk Jaki. Wykonał świetną pracę. Być może nie zagrało coś w strategii kampanijnej, ale tak jak powiedziałem, to jest to i będzie prace, chyba przedmiotem analizy. Myślę, że nie, dlatego, że na pewno wielu warszawiaków zostało przekonanych do programu Prawa i Sprawiedliwości, a tak prywatnie mogę powiedzieć, że żałuję, dlatego że w moim przekonaniu Warszawa straciła szansę na taki skok, czy dobrze rozumianą rewolucję cywilizacyjną, którą by zapewnił Patryk Jaki jako prezydent. Ale jeżeli Rafał Trzaskowski będzie chciał doprowadzić do rewolucji cywilizacyjnej w Warszawie, to rząd pomoże? My zawsze będziemy współpracować ze wszystkimi samorządowcami, którzy są zainteresowani współpracą z rządem Prawa i Sprawiedliwości. I którzy nie warczą, tak? Mówił to wielokrotnie zarówno premier, jak i lider naszej formacji politycznej Jarosław Kaczyński. Natomiast sama pani redaktor musi przyznać, że część samorządowców, przynajmniej w okresie tym przedwyborczym, była bardziej zainteresowana konfrontacją polityczną z rządem niż sprawami mieszkańców danej gminy, no dobrze, powiatu czy województwa. Więc będzie my nowe podkreślamy otwarcie i patrzenie zawsze, jeśli ktoś chce realizować pozytywne działania na rzecz lokalnej społeczności, znajdzie partnera w rządzie Mateusza Morawieckiego. I na koniec króciutko. Czy według pana łódzki wojewoda powinien wszcząć procedurę odwołania pani, właściwie nie tyle odwołania, co nie powołania, nie dopuszczenia do objęcia ponownego urzędu prezydenta przez Hannę Zdanowską? Łódzki wojewoda, podobnie jak wszyscy inni urzędnicy państwowi, powinien działać zgodnie z prawem. I tylko tyle w tej sprawie można dzisiaj powiedzieć. A jak pan myśli tak w ogóle po ludzku? 70% poparcia, na razie według sondaży. Myślę, że to jest poważny problem, dlatego że z jednej strony mamy pewne emocje rozbudzone, społeczne, duże poparcie, a z drugiej strony jest obowiązujące prawo. To prawo i decyzje Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnych sprawach wskazują jednoznacznie, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie powinna pełnić funkcji wójta, burmistrza lub prezydenta. Dlatego pani Zdanowska powinna mieć wygaszony mandat. Dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Beata, dziękuję Miniś, bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa, stojący na głowie, czyli poeci, we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Aha. Bardzo. serdecznie Państwa zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę, 28 października i 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Państwowa Komisja Wyborcza wciąż liczy głosy oddane w wyborach samorządowych. Oficjalne wyniki możemy poznać już dzisiaj, chociaż jak zaznaczają członkowie komisji, jest to optymistyczny scenariusz. W całej Polsce wieczorem brakowało jeszcze około 4,5 tysiąca protokołów komisji wyborczych. PKW potwierdza, że frekwencja była rekordowa, wyniosła ponad 54%. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem. W nadmorskich powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. Pierwszego stopnia wprowadzono dla pozostałych części tych województw, a także dla 7 innych regionów. Dotyczy to województw lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i części warmińsko-mazurskiego. Budapeszt upamiętni rewolucję węgierską 1956 roku. Uroczystości rozpoczną się za pół godziny przed gmachem parlamentu. 23 października 1956 roku w węgierskiej stolicy wybuchło powstanie przeciwko komunistycznej dyktaturze. Rewolucja rozpoczęła się od wiecu studentów, którzy domagali się wycofania z kraju sowieckich żołnierzy, uczciwych wyborów i wolności słowa. Zryw Węgrów został krwawo stłumiony przez wojska Związku Radzieckiego, które wkroczyły do Budapesztu 4 listopada. Trzęsienie ziemi na Tajwanie miało siłę prawie 6 stopni w skali Richtera. Według świadków zakołysały się budynki w Tajpej. Na razie nie ma informacji o zniszczeniach ani ofiarach. Z informacji amerykańskiej służby geologicznej wynika, że epicentrum znajdowało się prawie 100 kilometrów na południowy wschód od wyspy pod dnem morza. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o bezrobociu we wrześniu. Jak zawsze swoje wstępne szacunki pokazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bez pracy miałoby być tyle samo Polaków, co w sierpniu 5,8%. Prawdopodobnie stopa bezrobocia we wrześniu nie uległa zmianie. W dalszym ciągu mamy do czynienia z niewielkim, ale jednak spadkiem liczby osób, które są bezrobotne. Główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki uważa, że przyszły rok przyniesie kolejne spadki stopy bezrobocia, ale już nie tak gwałtowne. Dane GUS poznamy o 10:00. Zagranica. Kanclerz Angela Merkel zmienia kurs i oferuje wsparcie rządu Niemiec dla importu amerykańskiego gazu LNG. Czytamy w amerykańskiej prasie. Wall Street Journal informuje, że w pierwszej połowie października Angela Merkel zaprosiła na spotkanie niewielką grupę parlamentarzystów i zapowiedziała wsparcie budowy terminala LNG. Ma on powstać w miejscowości Stade, niedaleko Hamburga. Koszt budowy szacowany jest na 500 milionów euro. Projekt budowy tego terminala powstał wiele lat temu, ale został zarzucony, ponieważ bez rządowego dofinansowania jest on nieopłacalny. 16 października międzynarodowe konsorcjum złożone z firm z Australii, Chin oraz Stanów Zjednoczonych złożyło formalny wniosek o wsparcie projektu przez rząd Niemiec. Berlin ma nadzieję, że wsparcie dla amerykańskiego LNG pomoże godzić spór o gazociąg Nord Stream 2, a być może nawet oddalić groźbę sankcji ze strony Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dziś może paść rekord świata w historii gier losowych. 1,6 mld dolarów to kumulacja amerykańskiej loterii Mega Millions. Dotychczasowy rekord w tej gry to 656 mln dolarów. Szanse na wygraną to 1 do 302 milionów. To 300 razy mniej niż prawdopodobieństwo bycia trafionym w danym roku piorunem. Gospodarstwo domowe zużywa średnio wannę surowców dziennie. Za pół wieku gospodarstwa domowe będą

Mówiłem, że trochę koncertowo będzie Monika Bożym. To nasza piosenka dnia. Muzyczny rozkład jazdy. I teraz pan redaktor Bartosz Gil odniesie się. Dzień dobry. Odniosę się pytając pana szanownego redaktora, czy rozpoznał pan tę piosenkę, która przed chwilą wybrzmiała? Tak, to była Monika Bożym, rozpoznałem. Znakomicie, doskonale. 3 punkty dla pana. A teraz coś więcej o tej piosence. Radio hedonistycznie. Taki tytuł będzie nosiła nowa koncertowa, jak słyszeliśmy przed chwilą, płyta Moniki Bożym. Wielka fanka Radiohead sięgnęła po 9 piosenek Toma Yorka i John'ego Greenwooda, które m.in. na 3 waltornie, klarnet basowy i violę de gambe zaaranżował dla niej Nicola Kołodziejczyk. Ten już nie taki aranżował wcześniej dla Filharmonii Szczecińskiej, aranżował m.in. utwory Moniuszki czy Karłowicza. Płyta została nagrana na żywo w łódzkim klubie Wytwórnia, a sama jej autorka komentuje ją tak. Trzymasz w rękach moje spełnione marzenia, moją totalną frajdę z muzyki, mój prezent urodzinowy dla mnie samej, najpiękniejszy jaki kiedykolwiek sobie sprawiłam. Moja radiohedyczna obsesja trwa już bardzo wiele lat, a mimo to nie sądziłam, że kiedyś zdobędę się na to, żeby przepuścić ich absolutnie genialną muzykę przez swój aparat głosowy publicznie. A już na pewno nie sądziłam, że wydam taką płytę. My tym bardziej nigdy nie sądziliśmy, że przyjdzie nam o niej opowiadać, ale dołączamy się oczywiście do życzeń urodzinowych. A zatem to piosenka z repertuaru zespołu Radiohead. Po tym przydługim wstępie chciałem panu... Przecież mówiłem. ...oświadomić. No właśnie. Perkusista Jojo Mayer i jego zespół Nerve wracają do Polski na 3 koncerty. Są gotowi osłodzić życie tym, którzy na nie się wybiorą, oraz oprócz życia końcówkę października, bo będzie to 29 października, wtedy wystąpią w krakowskim Forcie Klepasz, dzień później w warszawskich Hybrydach i na koniec 31 października zagrają w poznańskim Blue Note. Jojo, odkąd nauczył się siedzieć, siada głównie za perkusją. Utrzymuje zarówno status outsidera, jak i jedynego z najbardziej poważanych perkusistów na świecie. Nerve znani są m.in. ze współpracy z Bugę Wesseltoftem i DJ Shadowem. Także polscy fani jazzu oklaskiwali ich już wielokrotnie, w tym m.in. na Warsaw Summer Jazz Days. Ładne. Dziękuję za aprobację. Down the Road Wherever, czyli z grubsza rzecz ujmując gdzieś po drodze. Taki tytuł będzie nosił nowy tytuł Marka Knopflera, który ukaże się 16 listopada. Okazuje się, że po drodze znajduje się m.in. Polska. Był lider Dire Straits dotrze do nas na 2-letnie, choć pewnie gorąco przyjęte, koncerty. Niczym prawdziwy torreador, a może sam byk, występować będzie tylko w arenach. 10 lipca w krakowskiej Tauron, a dzień później w gdańskiej Ergo. Ci, którzy chcą mieć bilety jak najwcześniej, mogą się zarejestrować na stronie internetowej Marka Knopflera i wyrazić taką chęć. W czwartek dostaną link, pod którym tę chęć będzie trzeba potwierdzić numerem karty kredytowej. It's gonna be another day of sun and shameless blue. By his cutting block, the time has come for the fruit there by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. Chęć wyrazić numerem karty kredytowej trochę jak z młodą lekarką. Proszę się odwdzięczyć na parapecie. Wdzięczność zostawić na parapecie. No chyba tak jakoś to było. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Teraz pan redaktor oznajmi, co następuje. Tak, po burzliwych bojach, negocjacjach... W radach jury. Krew się lała gęsto i trup również. Wybraliśmy odpowiedź pana Pawła z Białegostoku. Pan Paweł napisał, że osobą, która powinna zastąpić Lindsaya Buckinghama jako gitarzysta w zespole Fleetwood Mac, powinien być piękny Roman z Big Cyca. Wtedy zespół mógłby zmienić nazwę na Fleetwood Big Mac. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Gratulujemy, zapraszamy za tydzień. Za 15 minut, 9 teraz. No jak Państwo wiedzą, mniej więcej o tej porze wspominamy i obchodzimy 30-lecie koncertów w Trójce. Nasi dziennikarze, artyści opowiadają, co też się tam wydarzało. 30 lat koncertów w Trójce. Dziś poopowiada Mariusz. Mariusz Owczarek. Pierwszy raz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawiłem się jako widz, dokładnie w dniu, kiedy studio otrzymywało jej imię. To był czerwiec 1997 roku, koncert Skaldów i to wtedy właśnie studio M1 od tego dnia już było nazywane imieniem Agnieszki Osieckiej. Pamiętam ten koncert bardzo dobrze. W drugim rzędzie siedziałem po lewej stronie. Teraz też siedzę zwykle w drugim rzędzie po lewej stronie, ale kiedy już schodzę ze sceny, kiedy mam ogromną przyjemność i zaszczyt powiedzieć te kilka słów przed koncertami, przeważnie są to koncerty jazzowe. Witam Państwa serdecznie, dobry wieczór. Witam tak licznie zgromadzoną publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Najbardziej zapamiętany koncert to był koncert jakieś 10 lat temu. Pamiętam, ukazała się taka płyta Wyspiański wyzwala. I to na tej płycie po twórczość naszego znakomitego poety, malarza, artysty sięgali różni wykonawcy, między innymi Stanisław Sojka, zespół Pustki. No właśnie o zespole Pustki teraz słowo więcej, ponieważ to był koncert na żywo, nie wszystkie są transmitowane, ale ten akurat był transmitowany i zespół Pustki był zaplanowany jako ostatni artysta, jeszcze na antenie. Tak wszystko trzeba zrobić, żeby 20:55 się pożegnać. No 20:56, bo to wtedy koncerty zaczynały się o 20. I ja, nie to, żeby mi się to śniło po nocach, ale czasami sobie jak wchodzę na scenę, przypominam ten moment, kiedy wyszedłem na scenę, zapowiedziałem zespół Pustki po zmianie technicznej. Wiadomo, kiedy jest kilku wykonawców, trzeba mieć 2-3 minuty na to, żeby przestawić instrumenty, takie różne techniczne sprawy, o których Państwo niekoniecznie słuchając radia muszą wiedzieć. Zatem jestem na scenie, wygłaszam te kilka słów, mówiąc na końcu oczywiście przed Państwem zespół Pustki. Obracam się na pięcie i widzę, że na scenie jakby dalej trwało przygotowanie koncertu. Zerkam na zegarek, jest za 10:09, mówię jeszcze kilka zdań, jest za 8:09, obracam się na pięcie, a tam dalej trwa przygotowanie koncertu. Mówiłem jakieś 6-7 minut z okładką płyty w ręku, co chwilę sprawdzając, jak zespół reaguje na tę moją przedługą zapowiedź. Zaczęli grać gdzieś tak za 4:09, czyli pewnie na antenie pojawił się może pół utworu, ale grało mi się chyba nieźle, z tego co pamiętam. No ale dzięki temu mam takie właśnie wyjątkowe wspomnienie ze sceny studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dzień później spotyka mnie na korytarzu Janusz Dablesem i mówi: słuchałem cię. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale dźwignąłeś. Ta świadomość, że obok tych 200 niespełna osób na sali jest też ta publiczność radiowa, to wpływa na nawet dojrzałych artystów. Bo pamiętam takie spotkanie, zresztą wyszła płyta z tego koncertu, koncertu Renaty Przemyk i z Renatą próbowałem zamienić kilka słów tuż przed wejściem naszym na antenę i wtedy zareagowała: nie, nie, tylko nie teraz, tylko nie teraz, za chwilę wchodzę na scenę i śpiewam. A ja mówię: Renata, ale przecież to jest taki koncert jak koncert. A ona mówi: nie, nie, nie, to jest zupełnie inny koncert. To jest koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kupujesz najdroższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem, lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem głupie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Co to da, że przy oknie usiądziesz, nawet wśród niepalących. Podróż tak samo skończy się, gdybyś w korytarzu stał. O cały swój bagaż martwisz się, nie zaśniesz skoro z tobą jedzie. Jak byś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem głupie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Oj, dawno pani Renata nie grała w naszym studiu. Oj, trzeba to naprawić. Koncertowe wspomnienia, a zbierają je Zofia Sylwin i Dariusz Pieruk. Trzeba będzie z Zosią porozmawiać na ten temat. Za 9,5 minuty 9. Zapraszamy na lekturę. Do książek na stulecie niepodległości. Wiesław Myśliwski, Kamień na kamieniu. Wielka powieść rozgrywająca się w realiach polskiej wsi pierwszej połowy XX wieku. Jest rodzajem hołdu dla kultury chłopskiej, która znika wraz z rozwojem cywilizacyjnym i powojenną migracją do miast. Wiesław Myśliwski opowiada o kilkudziesięciu latach dziejów rodziny Pietruszków, ale jego uwaga skupiona jest przede wszystkim na losach Szymona. Wiejski zawadiaka, pierwszy do bitki i do wypitki, cieszący się ogromnym powodzeniem u kobiet, pod koniec życia staje się kimś w rodzaju wiejskiego filozofa i snuje wspomnienia o swoim życiu. A obfitowało ono w burzliwe wydarzenia, hitlerowska okupacja, partyzantka, powojenna reforma rolna. Szymon, jeden z czterech synów w ubogiej chłopskiej rodzinie, chwytał się wielu zajęć, z niejednego pieca jadł chleb i niejedno widział. Pod koniec swojej życiowej drogi, bez złudzeń, patrzy na swoje porażki i błędy, które skazały go na życiową samotność i rozmyśla nad sensem istnienia. Książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Polecamy, proszę odwiedzić naszą stronę internetową i przypominamy także, że niedawno ukazała się nowa powieść Wiesława Myśliwskiego, Ucho i Jelne. To tyle dziś w audycji porannej. Agnieszka Łukasiewicz, Roman Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy dziękujemy, do usłyszenia za 7,5 minuty 9. Na do usłyszenia, jutro. Singing by in an open cage.